NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, opletten voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. Zij kunnen zich nog maar een paar maanden melden om in aanmerking te komen voor een herstelbetaling. En dat kan een probleem worden, want veel slachtoffers moeten dat nog doen. In de Nieuwsbv hoor je er zometeen alles over. Maar nu eerst het NOS-journaal met Clemens Peters. In Granada in Zuid-Spanje is een grote Europese top aan de gang. Bijna 50 landen zijn daar bijeen en het zal vooral gaan over de veiligheid op het Europese continent. Al staat dat nergens zwart op wit, zegt correspondent Ardi Stemmerding. Nou, officiële antwoord is dat er eigenlijk niks op de agenda staat. Want dan betekent namelijk dat die leiders ook allerlei beslissingen moeten nemen. Ze zien het zelf vooral als heel belangrijk dat ze elkaar kunnen ontmoeten en onderling met elkaar over allerlei onderwerpen kunnen praten. Maar reken maar dat het gaat over de oorlog in Oekraïne. En, heel belangrijk onderwerp vandaag en morgen, uitbreiding van de Europese Unie. Want van die grote club van 47 staan er maar liefst 9 op de nominatie om de komende jaren toe te treden tot de EU. De Oekraïnse president Zelensky kwam vanochtend aan in Granada. Hij zal pleiten voor meer militaire steun voor zijn land. Met name de luchtverdediging, nu de winter weer nadert. De Belgische inlichtingendienst verdenkt het distributiecentrum van het Chinese Alibaba in Luik van spionage. De Financial Times schrijft dat het webwinkelconcern mogelijk gevoelige informatie over goederenstromen naar de Chinese overheid doorspeelt. In Luik worden voornamelijk spullen verwerkt die worden verkocht via de webwinkel AliExpress. Volgens een anonieme bron zouden medewerkers gegevens over de Europese handel rapporteren aan Peking. Het distributiecentrum ontkent dat. In Taiwan is de orkaan Koinu aan land gekomen. Er is veel schade en zeker 1 persoon is om het leven gekomen. En ook vielen er honderden gewonden. Contact met correspondent Gary van Pinksteren. Gary, hoe is de situatie nu? Nou, het is daar inderdaad nog steeds zeer stormachtig. Die orkaan gaat nu over Taiwan heen. Maar hij is al wel, als hij dan over Taiwan heen gewaaid is, is de verwachting dat hij wat aan kracht verliest. En dat hij dan met minder kracht richting China en ook richting Hongkong gaat. Richting de provincies Fujian en de provincies Guangdong. En daar zijn ook al maatregelen genomen om de schade die die vulkaan daar kan aanrichten zo klein mogelijk te maken. Ja, kun je iets vertellen over die schade? Ja, want die schade is groot. Er is 1 dode gevallen en er zijn 300 mensen gewond geraakt. En verder is er ook heel veel materiële schade. En die dode is gevallen omdat er glas in het rond vloog. En daar is die persoon door geraakt en daaraan is die persoon overleden. Ja, je vertelde het al enigszins, maar hoe zijn de verwachtingen voor de komende uren? Nou, de verwachtingen voor de komende uren is dus dat inderdaad dat die orkaan wat in kracht zal afnemen. Er zijn inderdaad dan dus een aantal ferryboten zijn er uit de vaart genomen die dan richting de Chinese kust gaan. Er zijn ook een aantal vluchten al gecanceld, maar is dus de verwachting dat vooral tegen die tijd dat die storm eenmaal in Hongkong is aangekomen, dat het geen orkaan meer is, maar gewoon een tropische storm. Ja, en deze orkaan, is dit iets wat vaker gebeurt in Taiwan? Dat gebeurt heel vaak rondom Taiwan. Maar het is vrij zeldzaam dat die orkaan ook echt in Taiwan aan land komt. Dus dat het land van Taiwan daar echt door wordt geraakt. Dat is pas de 2e keer dat gebeurt in 4 jaar. Want meestal buigen die orkanen af richting het noordoosten voordat ze echt Taiwan bereiken. Dus gaan ze meer naar de Chinese kust dan dat ze echt Taiwan treffen. Dankjewel, correspondent Gary van Pinksteren. In het noordoosten van India wordt gezocht naar ruim 100 vermisten na overstromingen door hevige regenval. In de deelstaat Sikkim kwamen zeker 14 mensen om het leven. Grote bruggen en huizen zijn weggespoeld en inwoners worden geëvacueerd. Oekraïne heeft naar eigen zeggen afgelopen nacht 24 Russische drones neergehaald, van de in totaal 29 die Rusland had gelanceerd. De drones zouden onder meer zijn neergehaald boven de zuidelijke regio's Odessa en Mykolaiv. Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam bedankt in advertenties in verschillende kranten iedereen voor de steun na het schietincident van vorige week. Daarbij werd een docent doodgeschoten in een collegezaal in het ziekenhuis. De Raad van Bestuur beschrijft dat ze de steun waardeert en dat het kracht geeft in deze moeilijke tijd. Het NOS-journaal. Voor het tweede kwartaal op rij zijn de huizenprijzen gestegen. In de afgelopen 3 maanden waren de prijzen van bestaande woningen 1,7% hoger dan in het tweede kwartaal, zegt makelaarsvereniging NVM. De gemiddelde verkoopprijs van een woning was in Nederland 422.000 euro. En een huis kopen is er dus sowieso niet makkelijker op geworden, zegt de NVM. We zien nog steeds dat er behoorlijk veel overboden wordt. Dus ongeveer 45% van de woningen, daar wordt nog steeds op overboden. Dat is natuurlijk een behoorlijk aantal. En dat komt omdat er te weinig woningen op de markt komen. Dat maakt dat de keuze beperkt is. En dat kopers nog steeds met veel concurrenten voor 1 woning strijden. Op jaarbasis is er nog wel sprake van een daling. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 zijn de prijzen namelijk met 1,7% gedaald. De leider van de rechtse partij AfD in Duitsland heeft de nacht in het ziekenhuis doorgebracht, nadat hij gisteren vlak voor een toespraak onwel was geworden. Partijleider Krupala was in Ingolstadt om campagne te voeren voor de verkiezingen in de deelstaat Beieren aanstaande zondag. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd, maar volgens de radicaal-rechtse partij is er in de mensenmassa richting het podium iets misgegaan. Volgens de politie wordt er gekeken of Krupala vreemde stoffen heeft binnengekregen, bijvoorbeeld met een injectienaald. Hij is inmiddels weer aanspreekbaar. De grote supermarkten doen maar weinig om hun klanten duurzame producten te laten kopen. Het assortiment, de schappen en de reclames zijn bijna nooit gericht op klimaatvriendelijke producten, artikelen met weinig plastic of CO2-uitstoot. En dat blijkt uit onderzoek in de opdracht van onder andere Milieudefensie. Volgens de onderzoekers zouden supermarkten meer moeten doen. De supermarkt heeft op allerlei manieren verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat als je als klant door de supermarkt loopt, dat je je niet zorgen hoeft te maken over of jouw keuze misschien een hele grote invloed heeft op het milieu. Dat gaat over, dat kan gaan over inderdaad de verhouding tussen vlees en plantaardig. Hè. Dus de supermarkt kan helpen om in ieder geval te stoppen met het stimuleren van vleesconsumptie. Het gaat ook over het verkopen van bijvoorbeeld biologische producten die bijdragen aan het helpen oplossen van de stikstofcrisis. Volgens de onderzoekers maken supermarkten wel meer duurzaamheidsplannen dan een paar jaar geleden, maar laten concrete maatregelen nog op zich wachten. En zojuist is bekend geworden dat het Europees Parlement heeft ingestemd met het benoemen van Wopke Hoekstra als eurocommissaris klimaat. En later hebben we daar natuurlijk meer informatie over. Het weer bewolkt. In het noorden kan er wat regen vallen. In het zuiden is er soms wat zon. Er staat een matige tot krachtige westenwind. En het wordt vandaag een graad of 18. De komende dagen meer zon en dan wordt het ook wat warmer. De nieuwsbeek. En de ANWB-verkeersinformatie, ja, die komt altijd eerst even voorbij. Krijg je van Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemiddag. Goedemiddag. Staan een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De verbindingsweg naar de A28 naar Utrecht is dicht. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen de Afrit Loenen en knooppunt Beekbergen 4 kilometer met daar 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is 1 rijstrook dicht. En er wordt aan de weg gewerkt op de N280 van Weert naar Roermond. Dat veroorzaakt file bij Roermond Oost 5 kilometer. De vertraging is een half uur. Ster. Sophie vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar papa en mama zijn altijd heel druk en daarom komt het er vaak niet van. Zoals Sophie zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een ode aan Aretha Franklin. Haar legendarische Concertgebouwoptreden van 1968 herleeft met Shirma Rouse en het orkest van de Koninklijke Luchtmacht op 30 november. Bestel op concertgebouw.nl. Het is woonmaand bij Prominent. Ontvang nu €400 korting op de mooiste banken en stoelencollectie van Nederland. Of je nu gaat voor een trendy hoekbank of een moderne driezitsbank, ontdek jouw stijl in een van de Prominent winkels bij jou in de buurt. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Theatermaker Nick Brukman die werkte bijna een jaar lang in een Engelse gevangenis. Ja, en waarom zou je dan vragen? Nou, om meer te weten te komen over hoe het is om gevangen te zitten. Ja, al zijn ervaringen verwerkt hij in een theaterstuk. En daar komt hij na 12:30 over vertellen. Maar nu eerst een waarschuwing voor toeslagenouders. Want de tijd dringt voor gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire die zich nog niet hebben gemeld voor compensatie. Een herstelbetaling voor deze groep blijft uit, zolang zij zich dus niet melden bij de Belastingdienst. Tot 31 december dit jaar kunnen slachtoffers zich melden. Bij mij aan tafel zit Neomine Marshall, initiatiefnemer van de campagne om meer bekendheid te geven aan het meldpunt voor ouders. Zelf ook getroffen door de toeslagenaffaire. Neomine, welkom. Dankjewel. De tijd dringt dus, hè, voor ouders om zich te melden. Hebben er dus heel veel ouders zich nog niet gemeld? Wij hebben het idee dat als wij kijken en luisteren naar wat we horen op straat en van familie en vrienden, dat er nog echt een heleboel mensen zijn, waarschijnlijk echt duizenden in Nederland, die zich nog niet hebben aangemeld. We gaan zo dieper in op wat de redenen daarvan zouden zijn. Maar jij hebt je wel gemeld, hè? Ik heb mij gemeld. Ja. Hoe ging dat? Hoe was jouw situatie? Mijn situatie... Nou, zoals je weet, ik zat eigenlijk gewoon helemaal in paniek. Ik wist niet meer welke kant ik op moest. En op een of de andere dag liet mijn nichtje me weten van... hey, weet het, kijk naar het nieuws. Ze praten over de toeslagenaffaire. En je moet je aanmelden en we kunnen ons geld terugkrijgen. En het grappige was, ik kwam bij jou in de uitzending. Mm-hmm. En 3 weken daarna werd ik betaald. Werd het geld op je berekening gestort? Ja. Dus na na de uitzending. Wauw. Ja. Denk je dat die uitzending daar iets aan heeft? 100%. Maar dat is toch bizar? Dat is heel erg bizar. En tuurlijk, ik was ontzettend blij en opgelucht, weet je. Ik had weer ademruimte. Ja, maar niet iedereen zit bij ons in de uitzending. En dat is het hem juist. Dat vond ik dus het vervelende. Want ik had zoiets van, ik heb mij net aangemeld. Er zijn genoeg ouders die zich al jaren geleden hebben aangemeld en die nog steeds zitten te wachten. Dus je ziet gewoon op alle soorten manieren werkt het systeem gewoon heel erg oneerlijk. Mm. Nou, is het voor jou dus opgelost? Nou, nog niet. Niet? Nee, ik ben echt nog steeds bezig. Ik heb nu een advocaat in handen genomen. En ik denk dat het nog wel een aantal jaar gaat duren. Want dat is ook wel een misvatting dat heel veel mensen hebben. Van als je die 30.000 hebt gekregen, dan is het opgelost. Dan is het opgelost, maar dat is niet zo. Want sommige mensen hebben gewoon schulden van 90.000, 80.000 euro. Dus het is maar het topje van de ijsberg. Het topje van de ijsberg. En als jij al die maanden of jaren zelfs niet jouw schulden hebt kunnen betalen, dan is die 30.000 helemaal niks. Maar toch maak jij je zorgen ook over de mensen die zich toch nog niet hebben gemeld, hè? De mensen die wel op die compensatie zouden kunnen. Of hoe noemen we dat eigenlijk? Noemen we dit een compensatie of noemen wij we. Wij noemen het een afkoop. Een afkoop bedrag. Noem je het, hè? Ja. Waarom eigenlijk? Omdat het een zoetmakertje is eigenlijk. Het is voor ons gevoel, en dan praat ik over de andere toeslagenouders met wie ik contact heb, is het gewoon van, nou weet je wat, neem die 30.000 en hou eigenlijk gewoon dan nu je mond. Hmm. En dat zo werkt het gewoon niet. Want het is leuk, die 30.000, maar je betaalt wel heel veel schulden af. Maar dat het haalt de pijn en de trauma en hetgene wat onze kinderen zijn aangedaan, dat haalt het niet weg. Nee. Maar toch moeten mensen zich melden, zeg je. Toch moeten mensen zich melden, ja. Want het helpt wel. Ja, ja, het geeft in ieder geval iets ademruimte. Ja. Nou spraken we ook even met jurist Narda Teken-Boskoert over hoe het nou zit met die regeling, hè, voor melden en compensatie. Ja. De regeling houdt in dat indien een ouder denkt dat hij of zij mogelijk gedupeerde is geworden van toeslagenaffaire, dat hij of zij zich kan aanmelden bij de Belastingdienst. En vanaf dat moment begint eigenlijk de hele procedure en wordt er gekeken of iemand gedupeerd is. Tot als jij op 1 januari 2024 wakker wordt en je denkt, of verrek, ik moet me nog aanmelden, dan ben je te laat. Oké, je moet je dus melden bij de Belastingdienst. Heb jij ook gedaan. En dan gaat dat hele traject van start. Maar na 1 januari ben je gewoon te laat, zegt deze mevrouw dus ook. Is dat niet heel erg wrang? Dat er zo'n harde deadline op zit? Nog netjes. Hoe zou jij het zeggen? Het is gewoon kut. Oké, weg uit. Sommige mensen hebben gewoon jarenlang in de shit gezeten. Mm-hmm. Hun zin kwijtgeraakt, hun partner kwijtgeraakt, hun inboedel kwijtgeraakt. Daar wordt nu gewoon een tijdslimiet op gezet. Dat kan toch niet? Je kan toch niet na 2-3 jaar zeggen van, oh, nou, weet je, dankjewel, we weten het nu wel en doei, zoek het maar uit. Nee, er hoort helemaal geen tijdslimiet erop te zitten. Eigenlijk moet jij gewoon, als jij pas over 5 jaar klaar bent om hier achteraan te gaan, dan moet jij je over 5 jaar ook nog kunnen aanmelden. Mm. Ik vind dit gewoon, ik wil eigenlijk niet te veel te grof zijn op de radio, maar ik vind dit echt een hele nare streek van de Belastingdienst. En als jij dan zegt, er hebben nog weinig mensen zich aangemeld, hè? Of niet heel veel mensen hebben zich nog niet aangemeld. Ja. Wat maakt het dan zo lastig om deze groep dan te bereiken? Want omdat, het kost dus tijd, zeg je. Het kost echt tijd, omdat heel veel mensen gewoon nog steeds zich schamen voor voor de schulden, voor de problematiek waar ze in zitten. Er zijn genoeg mensen die nog zodanig en zo diep in de problematiek zitten dat ze niet eens weten dat ze zich kunnen aanmelden. En er zijn ook gewoon genoeg mensen die de berichten van de Belastingdienst niet goed begrijpen. Aha, dus ja. Gebrek aan begrip, tijd, de informatie die ze hebben. Speelt wantrouwen ook nog eens een rol? Enorm. Deze mensen zijn natuurlijk al een keer beschadigd. Ja. Ja. Dus dan denk je van, nou, ik ga dat traject niet in, want voordat ik het weet, heb ik weer iets gekregen waar ik misschien geen recht op heb? Of wat? Ja, precies. En het is ook nog zo, ik bedoel, de Belastingdienst heeft een fout gemaakt. Of ik noem het niet eens een fout. Ik zie dit gewoon echt als bewust. Laten we de mensen aan de onderkant van de samenleving nog even nog kleiner maken. Maar het is ook de Belastingdienst die hun eigen troep weer aan het opruimen is. Dus natuurlijk is er wantrouwen. Zelfs bij mij is er wantrouwen. Want ze boden ons ook allemaal aan van, weet je wat, je kunt een advocaat pro deo krijgen. Nou, de mensen die ik spreek en ken, die hebben allemaal zelf een advocaat gezocht. Want ja, je gaat ervan uit, als jij voor de Belastingdienst werkt of samenwerkt, misschien gebeurt alles wel in het voordeel van de Belastingdienst. Dus ook daar is wantrouwen over. Je vertrouwt gewoon niemand meer. Oké, goed. Meegeluisterd heeft ook Nicole Temming, Tweede Kamerlid van de SP. Mevrouw Temming, goedemiddag. Ja, u gaat deze kwestie agenderen. Waar gaat het volgens u mis? Nou ja, in eerste instantie gaat het natuurlijk mis bij dat de Belastingdienst niet zelf in beeld heeft wie gedupeerd is in het toeslagenschandaal. Waarom moeten mensen zich überhaupt melden? Je zou willen dat de Belastingdienst hun zaak op orde heeft en hebben en dat ze daar gewoon achter kunnen komen. Dat zij zelf de mensen op gaan zoeken. Ja, dat zou natuurlijk het beste scenario zijn in deze tragische omstandigheden. Dat kan dus blijkbaar niet. Hè. Mensen moeten zich dan al actief melden. Nou, dat is al raar. Dan heb je dus je zaken sowieso niet op orde. Nou, dat is inmiddels wel duidelijk dat de Belastingdienst dat niet heeft. Als mensen zich melden, dan zullen ze inderdaad compensatie moeten krijgen. Nou, dat gaat natuurlijk ook helemaal niet goed. Het hele toeslagenherstel traject is eigenlijk alweer een nieuw schandaal op zich. Daardoor schrikken mensen ook af om weer te melden. Dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Je hebt al zoveel jaren ellende gehad met de Belastingdienst, met bezwaarprocedures, met in beroep gaan. Dat traject wil je natuurlijk niet nog een keer meemaken. Dus ik snap echt heel goed dat mensen terughoudend zijn. En dan gaat het natuurlijk ook mis met dat die mensen niet daadwerkelijk geholpen worden. Ja, ja. Nou zien we al heel lang hè, dat het misgaat. En u noemt dus ook allerlei factoren waardoor het misgaat als het gaat over het compenseren van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. De Belastingdiensten kunnen we op focussen, maar uiteindelijk gaat Den Haag hier over ook, toch? Waarom lukt dat Den Haag niet om dit gewoon op de rails te krijgen? Ja, ik vind dat echt een heel treurige zaak. En ik ben bang dat ik niet anders dan tot conclusie kan komen dat het politieke onwil is. En dat is heel ernstig. Als je de verhalen hoort van alle ouders, dan gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Neemine, zie ik hier knikken. Je hebt ook een tijdje in de politiek gezeten, Neemine. Ik zit nog steeds in de politiek. Ja, ja. Maar en hoe, wat is jouw beleving hier dan bij? Want ik hoor je onwil. Ja, eigenlijk hetzelfde. Ik heb wel een vraag trouwens. We hebben die Postbus 51 filmpjes. Mm-hmm. Waarom wordt er op die manier niet gecommuniceerd met de met Nederland, van meld je aan. Ja. En dat zie ik dus ook weer terug in de gemeentes. Waarom wordt er niet via de banners, via elke communicatiemiddelen die er zijn, gecommuniceerd van mensen meld je aan? En van een vragen grote campagne die jij, waar precies jij nu zelf mee bezig bent. Nicole Temmink, wat denk jij? Dat zou een mogelijkheid zijn. Maar in principe zou je volgens mij eerst moeten zorgen dat dit hele traject op orde is. Zul je de Belastingdienst toch nog moeten vragen om te kijken wie. Ga zelf naar de mensen toe. Ga zelf kijken waar zitten de slachtoffers. Benader die mensen zelf. Misschien bent u gedupeerd. Meld u dan aan. Dan gaan wij kijken naar of u recht heeft op compensatie. En dat zou ook veel sneller moeten. Ja, maar bijvoorbeeld met corona wisten we heel snel campagnes op te zetten, toch uit de grond te stampen. Waarom niet gewoon voor deze toeslagenaffaire? Zeker, dat zou zeker een optie zijn. Ja. We hebben volgende week een debat in de Tweede Kamer met de staatssecretaris. Wij hebben uiteindelijk tegen deze wet gestemd waarin dit in staat. En dan gaan we ook zeker zeggen dat deze deadline natuurlijk niet kan. Op het moment dat je gedupeerd bent en dat je zoveel jaar in de ellende hebt gezeten, ja, daar zit geen houdbaarheidsdatum aan. Dan zul je ook over 5 jaar of over 10 jaar ook gecompenseerd moeten worden voor de ellende die is aangedaan. Ja. U heeft het over allerlei processen, hè? Ook bij de Belastingdienst, dat dat anders moet. Dat de Belastingdienst ook proactiever eigenlijk op zoek moet gaan naar mensen. Tegelijkertijd wordt er geklaagd bij de Belastingdienst. Tekort aan mensen, de processen werken niet. Computers, bepaalde programma's kunnen niet op een bepaalde manier doorgevoerd worden. Ja, is dat allemaal wel haalbaar gezien de toestand bij de Belastingdienst? Nee, ik denk dat je zeker kunt zeggen dat dat op dit moment niet haalbaar is. Daarom moeten mensen zich ook melden en daarom is het ook goed dat die deadline dus verdwijnt. En daarom moet de Belastingdienst ook uit het proces gehaald worden van het herstel. Je ziet ook dat dat heel erg fout gaat. Dus mensen melden zich, maar de Belastingdienst houdt nog steeds stukken achter. Daar hebben we laatst ook een heel verhaal over kunnen horen. Dat de Belastingdienst en bij de parlementaire enquêtecommissie horen we daar ook de verhalen over. Dat ook bij de rechtbank de stukken worden achtergehouden. Wat wij willen is dat je in één dag in principe als gedupeerde dat je terecht kunt. En dat je die afhandeling in één dag doet. Juist. Je ziet dat er hebben zich 65.000 mensen inmiddels aangemeld. Daarvan zijn 30.000 mensen, 31.000 mensen in eerste instantie beoordeeld als u heeft inderdaad, u bent gedupeerde in dit schandaal. Mm-hmm. Die mensen, die wil je zo snel mogelijk helpen. Dat betekent dat zij hun stukken moeten meenemen. Dat zij met een team van mensen daar gaan zitten. Met een belastingdienst, met een advocaat. Die ze daarbij willen hebben. En dat je dan gaat kijken welke schade hebben deze mensen geleden. En dat ook ruimhartig toekent. En dat op het moment dat de Belastingdienst geen bewijs heeft dat het tegendeel waar is, dat je dat gewoon compenseert. Ja. En dan heb je ook heel snel duidelijkheid in wie is daadwerkelijk wel gedupeerd en wie is niet gedupeerd. En dat weerhoudt mensen misschien die niet gedupeerd zijn ook om zich niet te melden. Nou, het is geen rocket science als ik het allemaal zo hoor. Onwil dus vanuit Den Haag, als ik jullie twee goed begrijp. En tegelijkertijd moet er ook gewoon geld heen om deze processen voor elkaar te krijgen. Neem me even terug naar de mensen, hè? De mensen waar het om gaat. Waar kunnen zij zich melden? Zij kunnen zich melden op de website van de Belastingdienst www.herstel.toeslagen.nl. Ja. Zal ik het herhalen? Graag. www.herstel.toeslagen.nl. En samen met nog een aantal andere toeslagenouders hebben we dus een filmpje gemaakt. Waarin wij eigenlijk heel kort vertellen van, weet het, kom op voor jezelf, maar ook met alle informatie en precies hoe je naar hoe je op de website moet scrollen en waar je moet aanklikken. En dat filmpje komt waarschijnlijk vandaag op mijn Instagram. En we gaan hem ook gewoon echt delen in de hoop dat hem zoveel mogelijk mensen mag bereiken. Ja, heel goed. Naomi de Marshall, dankjewel. Tweede Kamerlid Nicole de Temmink, ook bedankt. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, wie aan Prada denkt waarschijnlijk niet gelijk aan astronauten. Maar er komt binnenkort verandering in. Het Italiaanse modemerk gaat namelijk ruimtepakken ontwerpen voor NASA-astronauten die in 2025 naar de maan gaan. Aan de lijn heb ik Rob van den Berg. Hij is ruimtevaartdeskundige en werkzaam voor de Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. Ja, hoe belangrijk is mode nou in de ruimte, Rob? Ja, je had het net over rocket science, dus je vraagt je af of dat dit ook is. Het gaat niet zozeer om de mode, maar wel om het zeg maar, wat meer menselijk maken van die ruimtepakken. Prada heeft goede ervaringen volgens de NASA met de manier waarop ze hun kleding maken, de manier waarop ze met ruwe materialen en stoffen zeg maar, omgaan. En dat is heel anders dan dat 50 jaar geleden was toen we voor het laatst aan de maan gingen. Ja, want waar moet een ruimtepak dan aan voldoen, Rob? Ja, het is vooral bescherming. Het is bijna een soort eenpersoons ruimtescheepje. Het zorgt ervoor dat je kan ademen, dat je kan overleven in het vacuüm van de ruimte. Je hebt enorme temperatuurverschillen van plus 170 tot min 170 graden. Je hebt straling in de ruimte. Je hebt micrometeorieten waar je allemaal tegen beschermd moet worden. Dus dat is nogal wat. Ja, dat is nogal wat. En weet je wat ik me afvroeg? Waarom zijn ze altijd wit? Ja, dat heeft te maken met die zonnestraling. Je kan je voorstellen als je op een hete zomerse dag buiten loopt en je hebt zwarte kleding aan, dan is dat gewoon heel erg warm. En de zon in de ruimte is nog veel warmer dan hier op aarde. Dus witte kleding en datzelfde geldt dus ook voor die ruimtepakken. Ja, zo'n pak moet dus aan verschillende praktische eisen voldoen. Maar hoe kan Prada zich dan nog onderscheiden? Je had het over menselijkheid, maar op welke manier dan? Ja, die oude pakken die zijn echt heel stug, heel zwaar, heel oncomfortabel. Je hebt meer het idee dat je een robot aantrekt dan dat je je mooi kleedt. Okay. We blijven mensen. Daarnaast is het ook zo dat er nu voor het eerst een vrouw richting de maan gaat. En vroeger moesten vrouwen eigenlijk tot nu toe nog steeds pakken aan die voor mannen bedoeld zijn. En Prada heeft gewoon veel meer ervaring in het maken van comfortabele kleding, die er natuurlijk ook nog goed uitziet dan dat ruimtevaartingenieurs dat hebben. Dus die twee samen, dat moet dan hele goede, mooie pakken opleveren. Ja, laten we dan eventjes uitpakken, Rob. Stel je voor, hè, jij zou je eigen pak krijgen. Welke wensen zou jij hebben? Leuk logootje erop of zo, weet ik veel, je favoriete voetbalclub. Ja, precies. Het mag er best wel een beetje flitsend uitzien natuurlijk. Maar ik denk dat het vooral ook heel comfortabel moet zijn. Als je op de maan loopt, dan je valt weer makkelijk kunnen opstaan. Astronauten zullen stenen moeten oprapen. Dus eigenlijk wil je niet voelen dat je zo'n heel oncomfortabel pak aan hebt. Maar dat het gewoon lekker als een soort tweede huis zit. Zoiets zou ik willen. Oké, goed. Nou, kijken wat Prada ervan terecht gaat brengen. Rob van den Bergen, ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Dankjewel. Thank you. Obsession hoor je van David Bowie. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Basketbal-icoon LeBron James die belt momenteel de top van basketballend Amerika af met maar één vraag. Hè. Wil jij met mij naar de Olympische Spelen in Frankrijk volgend jaar? Hij wil zelf nog één keer. En dan wel met een dreamteam. Half Amerika speculeert er al weken op los. Ja, en wij praten hier natuurlijk zo meteen bij. Maar eerst het NOS-journaal met Clemens Peters. NPO Radio 1. Oud-CDA-leider Wopke Hoekstra is benoemd tot Eurocommissaris Klimaat. Het Europees Parlement heeft zijn voordracht goedgekeurd met een ruime meerderheid. En die stemming was een formaliteit, aangezien de Milieucommissie van het parlement gisteren al had ingestemd met Hoekstra. In het noordoosten van India wordt gezocht naar ruim 100 vermisten na overstromingen door hevige regenval. In de deelstaat Sikkim kwamen zeker 14 mensen om het leven. Grote bruggen en huizen zijn weggespoeld en inwoners worden geëvacueerd. De Oekraïense president Zelensky is in Granada in Zuid-Spanje voor de Europese top. Bijna 50 landen zijn daar bij elkaar gekomen om te praten over veiligheid. Zelensky laat weten dat hij het vooral wil hebben over de veiligheid rond de Zwarte Zee. De Belgische inlichtingendienst verdenkt het distributiecentrum van het Chinese Alibaba in Luik van spionage. De Financial Times schrijft dat het webwinkelconcern mogelijk gevoelige informatie over goederenstromen naar de Chinese overheid doorspeelt. In Luik worden voornamelijk spullen verwerkt die worden verkocht via de webwinkel AliExpress. En Wijnand Zwaan, waar staat het vast op de weg? Nou, op een enkele plek, op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar rijdt het langzaam bij de afrit Loenen. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Daar is één rijstrook dicht. Bij Roermond staat het stil op de N280 vanuit Weert. Voor Roermond-Oost nu 4 kilometer met 20 minuten vertraging door werkzaamheden. En de N319, de weg Zutphen-Vorden, is in beide richtingen dicht tussen Zutphen en de aansluiting met de N318. Dat komt door een ongeluk. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Lisa Loep. Goed nieuws voor alle mannen in Nederland. De loonkloof is dit jaar weer gegroeid. Dit blijkt uit een onderzoek van Nijenrode en Intermediair. Dat betekent dat jullie weer minder hard hoeven te werken voor hetzelfde salaris. Gefeliciteerd. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat mannen vaker een bonus en een auto van de zaak krijgen. 1,5 keer zo vaak betaald worden voor overwerk en vaker meedelen in de winst van het bedrijf. Lijkt me heerlijk met de inflatie en stijgende levenskosten. En dat alleen maar door wat je tussen je benen hebt hangen. Waar de loonkloof 2 jaar geleden nog 5% was voor mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, met dezelfde hoeveelheid ervaring en in hetzelfde aantal uren, is deze inmiddels gestegen naar 7,4%. Dat betekent dat ik de Nieuws-PV na afloop van deze column nog een tientje schuldig ben. Hoe kan het toch dat de loonkloof weer groter geworden is? Laat ik ermee beginnen dat het niet ligt aan het fabeltje dat vrouwen minder goed zouden onderhandelen dan mannen. Dit blijkt namelijk keer op keer uit onderzoek. Vrouwen onderhandelen net zo vaak als mannen en ook net zo stevig als mannen. Het verschil zit hem in hoe deze onderhandelingen ervaren worden door de tegenpartij, oftewel de werkgever. Wanneer een man onderhandelt over zijn salaris wordt dit als assertief gezien, terwijl een vrouw die onderhandelt als veeleisend gezien wordt. De loonkloof is ook niet het gevolg van het feit dat vrouwen vaker dan mannen parttime werken, want het onderzoek van Nijenrode en Intermediair is daarop gecorrigeerd. Het komt gewoon doordat werkgevers het op de een of andere manier heel erg moeilijk vinden om mannen en vrouwen hetzelfde te betalen voor hetzelfde werk. Ik merk het ook in mijn eigen werk. Omdat ik zeer bewust ben van het bestaan van de loonkloof en omdat ik weinig schaamte ken, vraag ik vaak aan mannelijke collega's wat zij voor hetzelfde werk ontvangen. En ik verbaas me over de antwoorden. Zo deed ik vorig jaar mee aan een tv-programma en mijn manager moest stevig onderhandelen over de vergoeding die ik daarvoor zou krijgen. Die onderhandeling was overigens met 2 andere vrouwen. Dus ook vrouwen vinden het moeilijk om vrouwen evenveel te betalen als mannen. We zijn tenslotte allemaal onderdeel van de patriarchale samenleving. De opdrachtgever had vrij laag ingezet met de betaling die ik zou krijgen. En met veel pijn en moeite kwam er uiteindelijk een hoger bedrag uit. Waarvan ze wel bleven benadrukken dat het echt bijzonder was hoeveel ik kreeg en dat ik er heel blij mee moest zijn. Dat was ik op zich ook, tot ik aan een mannelijke collega die aan hetzelfde project meedeed vroeg hoeveel hij eigenlijk betaald gekregen had en erachter kwam dat hij 30% meer kreeg. Terwijl we precies hetzelfde deden. En bij hem had niemand erbij gezegd dat hij zo blij moest zijn met dit bedrag en dat het zo bijzonder was. De loonkloof op basis van seksen is niet alleen oneerlijk en absurd, het is ook al sinds 1975 bij wet verboden. Hoe kan het dan toch dat hier geen einde aan komt? En dat de loonkloof de afgelopen 2 jaar alleen maar is gegroeid? Ieder jaar hebben we het over de loonkloof en komen met onderzochte cijfers. Maar zodra deze gepubliceerd zijn, worden ze direct al in twijfel getrokken. Want wanneer het gaat om vrouwenemancipatie en de loonkloof, beginnen de nee-roepers meteen te toeteren. Ik maak sinds een aantal weken een podcast over complottheorieën en ik herken een aantal eigenschappen van complotdenken in de manier waarop sommige mensen, helaas vaak mannen, reageren wanneer er cijfers over de loonkloof naar buiten komen. Ze ontkennen de cijfers, terwijl deze wetenschappelijk onderzocht zijn. Ze wijten de loonkloof aan het idee dat vrouwen slechter zouden onderhandelen dan mannen, hoewel dit al door vele onderzoeken ontkracht is. Ze zeggen dat het komt doordat vrouwen vaker parttime werken, terwijl het hier gaat om hetzelfde werk in hetzelfde aantal uren. Kortom, ze ontkennen de werkelijke cijfers en komen met alternatieve zogenaamde feiten die niets te maken hebben met de realiteit. En ze weigeren hun wereldbeeld aan te passen, zelfs als ze worden geconfronteerd met bewijzen van het tegendeel. Precies zoals complotdenkers dat ook doen. Wat moet er nou concreet veranderen om de loonkloof te dichten? Werkgevers moeten zich bewust zijn van het feit dat het illegaal is om mannen meer te betalen voor hetzelfde werk en hier hun verantwoordelijkheid in nemen. We moeten stoppen met mythes over de onderhandelingscapaciteiten van vrouwen en zeggen dat de loonkloof alleen maar komt door parttime werken. Want nogmaals, dit is gewoon niet zo. En we moeten geen cursussen meer geven aan vrouwen hoe ze beter kunnen onderhandelen, maar aan managers en werkgevers leren dat ze mannen en vrouwen gewoon hetzelfde moeten betalen voor hetzelfde werk. Misschien begin ik er zelf wel een cursus over. Die is voor mannen alleen wel 7,4% duurder. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Bijna een jaar lang werkt theatermaker Nick Brugman als cipier in de grootste gevangenis van Londen. Een gesloten wereld waar het kwaad wordt opgeborgen en de vrijheid begrensd. Hoe ingewikkeld is dat eigenlijk, opgesloten zitten? Nou, dat gevoel dat probeert Nick over te brengen in zijn nieuwe toneelstuk. En dat toneelstuk heet Vast. En Nick Brugman zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Waarom wilde je eigenlijk zo graag cipier worden? Dat kwam eigenlijk voort uit een... Ja, gedeelde fascinatie met regisseur Annemarieke Mertens. En we hebben eigenlijk samen dat concept bedacht. Omdat gevangen mensen gevangen zetten en mensen buiten de samenleving zetten, is een heel gebruik. Ja, dat nemen we allemaal aan als normaal. In ieder land komt het voor, inderdaad. Precies. In ieder land heb je wel een gevangenis. Maar je zegt dat is vanuit een conceptueel gedachte is dat ontstaan. Dus niet vanuit jouzelf. Dat je dacht, ik wilde. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat in jouw hoofd? Hoe maak jij beslissingen? Ik denk ook wel eens van, oh, dat lijkt me wel interessant. Maar om dan ook daadwerkelijk eventjes een beroep helemaal te gaan uitoefenen, dat is toch wel wat anders. We dachten samen van, laten we kijken of we daar iets echt in te onderzoeken hebben als voorstelling ook. Ja. En toen begon ik een beetje zo rond te snuffelen van, gewoon online aan het kijken van wat kan ik te weten komen over hoe dat echt is om gevangen te zitten. En toen kwam ik al snel tegen van, oh, cipiers gezocht. Zo. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik even onderzoeken van hoe ziet dat proces eigenlijk uit? Hoe worden die mensen aangenomen? Wat zijn de selectiecriteria? En wat zijn de selectiecriteria? Wat moet je in huis hebben om een goede cipier te worden? Of om in ieder geval aangenomen te worden? Eigenlijk zijn het vooral persoonlijkheidstesten die ze doen. Dus je doet eerst een aantal dingen gewoon op een computer. Waarbij je dan best mysterieuze testjes doet. Die dan blijkbaar erop gericht zijn om je empathie te testen. En daarna zijn er best veel rollen spelen. Oké, moet je veel empathie hebben? Blijkbaar. Ja, maar... weet ik niet. Maar heb je, is dat zo? Want ik ken je nog niet zo heel goed. Ben je een empathische man? Zou ik over mezelf denk ik wel zeggen. Maar ik denk ook, vooral volgens mij worden vooral mensen eruit gehaald die heel erg niet empathisch zijn. Dus ik heb het idee dat de lat niet per se heel hoog is. Dus je moet wel gevoel hebben voor de mensen die je daar opgesloten houdt. Ja. Dat lijkt me nogal lastig. Om daar empathie voor op te brengen? Ja. Vond je dat niet lastig? Ik denk in essentie vind ik sowieso het gegeven dat iemand zijn vrijheid ontnomen is wel een groot iets. Dus ik denk... wat dat betreft is mijn empathie er sowieso wel. Mm-hmm. Ik denk wat het wel lastig maakt is dat er heel veel mensen zitten die sowieso al snel naar geweld stappen als soort respons op allerlei impulsen. Gewoon onderhandelingspositie of humor of ook sociale interactie, gewoon om een beetje te testen, elkaar uit te testen. Dat geweld daar heel snel een dat dat bij deze mensen snel om de hoek komt kijken. Hey, en dan ben je uiteindelijk aangenomen in een van de grootste gevangenissen in Londen, toch wel? Ja. Wandsworth heet het. Wat is dat voor gevangenis? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een hele oude gevangenis. Ja? Het is al in rond 1840 gebouwd. En een gebouw wat een beetje, ja, je moet je een beetje een gebouw voorstellen dat het is ergens heel, is allemaal heel donker. Ik zie nu allemaal kerkers voor me. Ja, maar dat is het, zo voelt het ook? Ja, een beetje wel. Zo'n beetje een kerker. Maar een kerker die gebouwd is met het idee dat je daar een soort religieuze ervaring gaat hebben. Dus een beetje een kruising tussen een klooster en een burcht. Aha. En hoeveel gevangenen zitten daar? 1500. 1500. Ja. Zo, oké. Okay. Dat is een grote gevangenis inderdaad. Hoe was het voor jou om daar te werken? Vaak best wel leuk. Omdat je... ik denk dat dat gevoel van dat je... Je gaat allemaal van die stapjes door om naar binnen te komen. Dus je moet je gaat zo'n airport security door. Je moet een vingerafdrukpoort door. Je moet zo'n deur waar je dan... Er zijn een aantal deuren waar iemand dan toezicht houdt en je daarin zo'n knop moet duwen. Lijkt een beetje van hoe je hier het radiohuis van Hilversum binnen moet komen. Ja. Oké. Okay. Ja, daardoor, als je eenmaal binnen bent, voelt het ook ergens heel geborgen of zo. Je voelt je ook heel erg zo, wij zijn een wereldje. En daarbuiten is, weet je, maakt niet uit wat er gebeurt. Dus je voelt je snel wel verbonden met elkaar. Aha. En jouw werk uitoefenen, waar bestond dat uit? Wat moest je dan doen als cipier? Soms best wel een groot deel ervan is, lijkt een beetje alsof je een soort steward bent op een vlucht die nooit gaat landen. Zo mensen toiletpapier geven, mensen tandpasta geven, mensen zorgen dat ze soms een pen rondbrengen. Ja. Of heel veel van dat soort taken. Dus in hun behoefte voorzien. Ja, een dekentje brengen. En een deel is mensen tellen de hele dag. De hele dag tellen of ze er nog zijn, weet je wel. En wat doe je dan als je er eentje mist? dan ga je nog een keer tellen. En als je dan nog steeds eentje mist, wat dan? Heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, dan... je telt eerst zelf nog een keer. En dan misschien nog een keer. En dan vraag je iemand anders om voor je te tellen, om te zien of je het wel goed doet. Het lijkt een beetje op mijn wiskundeles, inderdaad. En dan komt er misschien iemand van een andere vleugel. En dan, als dat eenmaal bij die stap, dan wordt het allemaal dichtgegooid. Dan moet iedereen hun cel in en mag er niemand meer zich door de gevangenis bewegen. Zo. En dan worden alle cellen echt doorzocht en wordt er onder de bedden gekeken. Ja. Maar Nick, je hebt een onwijs macht natuurlijk ook als cipier, toch? Ja. Je hebt gewoon een machtspositie. Hoe ga je daarmee om? Ik denk dat de enige manier, denk ik, om daarmee om te gaan, is constant te toetsen van, is dit eigenlijk wel normaal? Of nou normaal, past dit eigenlijk wel in mijn morele universum? Mm-hmm. En je ook constant bewust te zijn van die machtspositie. Dus de hele tijd te bevragen van, is diegene aardig tegen mij omdat dit een normale situatie is? Of is diegene aardig tegen mij omdat ik macht heb over diegene? En bouw je dan ook een band op met gevangenen? Ja, zeker wel. Ik denk eigenlijk het meest met gevangenen die... je hebt mensen die hebben dan constant obs. Constant observation, mensen die verhoogd risico voor zelfmoord vormen. Die zitten in een cel waar je dan de hele tijd iemand bij moet hebben. Mm-hmm. En als je daar uren zit, ja, dan praat je nogal wat. En waar heb je het dan over? Wat ze zouden doen als ze niet in de gevangenis zitten. Dus eigenlijk een soort van perspectief ook. Ja. En vaak gaat het over eten. Wat ze zouden eten als ze niet in de gevangenis zouden zitten. Is het eten in de gevangenis echt zo slecht dan? Ik vond het niet zo slecht als ik me voorgesteld had. Maar ja, het is wel de hele tijd... De variatie valt me ook nog wel mee. Ja, maar ja, het kan beter. Ja, en er moeten natuurlijk de goedkoopste ingrediënten zijn, dat er geen verspilling is. En, ja. Hey, hoe heb je al deze ervaringen verwerkt in je toneelstuk vast? Het is een monoloog, gespeeld door Yannick Nome. En in die ik denk dat we op de monoloogvorm gekomen zijn, ook omdat het in zichzelf al uitnodigt tot een soort versmelting met de andere personages. zochten naar een centrale relatie die iets zegt over, over dat systeem. Dus het gaat dus over een relatie die hij met een gevangene heeft of begint te hebben. En hoe hij daar in zijn eigen grenzen een beetje overgaat. Wat voor relatie moet ik dan aan denken? Liefdesrelatie? Ja, liefdesrelatie, ja. Oké, kan dat? Ja, komt best veel voor. Echt waar? In de gevangenis dat cipiers een liefdesrelatie hebben met de gevangenen? Ja, heb je dat ook om je heen gezien? Ja, er zijn best wel een aantal mensen in de gevangenis toen ik daar werkte ontslagen om die reden, ja. En jij zelf? Nee? Ik heb er zelf gelukkig... Ik ben er zelf niet toe verleid, gelukkig. Nee, toch vraag ik me ook af. Hè? Je kunt de rol van cipier heel goed beschrijven. Die heb je zelf namelijk ingevuld. Mm-hmm. Kun je je dan ook verplaatsen in de gevoelens van een gevangene? Lijkt me toch lastig dan, toch? Ik denk deels. Ik denk deels helemaal niet. Deels, weet je, het is... Het deel wat wel kan, denk ik, is dat je zit in hetzelfde gebouw 12 uur per dag. Ja, maar jij weet niet hoe het voelt om opgesloten te zijn, hoewel. Precies, dat klopt. Dus daar moet ik mijn verbeelding bij gebruiken. En dat is... Ik denk dat dat ook legitiem is. Maar ik denk dat het... Ik denk dat we daarom ook de keuze hebben gemaakt om het niet vanuit de gevangenen te vertellen. Omdat ik die ervaring niet heb. Nee. Je bent uiteindelijk na 11 maanden ben je gestopt, hè, als cipier in die Londense gevangenis. Ja, klopt. Kwam door een bepaalde gevangene. Wat is daar gebeurd? Ik kwam door een gevangene die was overgeplaatst vanuit een andere vleugel. Die best wel psychische problemen had. Wat zoveel mensen hebben. Maar bij hem was het wel best wel acuut en heel, heel, heel erg merkbaar. Mm-hmm. En hij had best wel schulden opgebouwd. Hij was verplaatst, want hij elke keer heel veel schulden opbouwde door dus dingen te lenen. En dat heet dan double bubble. Dan leen je iets en dan moet je dus eigenlijk binnen een aantal weken moet je dubbel terugbetalen. En als dat niet lukt, dan blijft het zich steeds verdubbelen. Maar wacht even, dat deed hij vanuit de gevangenis? Ging die leningen aan? Leningen van het ding wat meest... het gaat dus om blikjes eten. Oh, van medegevangenen. Het was niet zo dat hij het internet opging en daar allerlei leningen afsloot. Oké, van medegevangenen. Ja. En daar bouwde hij schulden op en dan moest hij weer verplaatst worden omdat hij die schulden niet kon afbetalen? Ja. Aha. En nu wilde hij dus weer verplaatst worden en eigenlijk was er geen vleugel meer over. Of misschien nog eentje. Schulden had hij dus overal opgebouwd. Ja. En hij voelde zich heel bedreigd, wat ook ligt. Ja, dat klopte ook dat hij... waarschijnlijk zou hij in elkaar geslagen worden als hij nog lang op de vleugel bleef. Maar er was ook niet echt... een mogelijkheid om hem echt te verplaatsen. En toen heeft hij mij met een mes bedreigd. En het is dan zo'n mes wat ze dan zelf maken met scheermesjes op zo'n tandenborstel gesmolten. Dat zie je alleen in films, dat gebeurt dus ook echt. Ja, dus en daar heeft hij jou mee bedreigd. Ja, en dat zijn dan twee mesjes, zodat als je dan gesneden wordt, dat er dan een lap huid valt van je... valt er vanaf en die kun je niet dicht, dat kun je niet dichtmaken makkelijk. Dus dat is gewoon, er is echt over nagedacht. Je lacht er ook bij. Dat is ook wel een beetje een ding van de gevangenis volgens mij. Het zijn allemaal van zulke intense ervaringen dat volgens mij de reactie is om er vaak een beetje om te lachen, omdat je voor de rest wat moet je er anders mee? Nou ja, ik weet het niet. Stoppen dus. Want ben je daardoor ook echt gestopt? Ja, was. Ik was sowieso niet mijn intentie om het jaren te blijven doen. Maar dat was wel de concrete aanleiding om te stoppen. Ja. Mm. Omdat ik voelde me daar echt niet veilig bij. De procedure was ook niet helemaal netjes doorlopen. Eigenlijk had toen, als je als cipier bedreigd wordt met een mes, moet eigenlijk de hele vleugel dicht. En dat is niet gebeurd? Nee. Aha. Ben jij door deze ervaringen anders gaan denken over het hele gevangeniswezen? Ja, ik denk dat ik nog meer waardering heb voor wat een... intense stap het eigenlijk is om iemands vrijheid te ontnemen. En dat ik ook waardering heb gekregen voor... Ik denk aan de ene kant, we zouden veel minder mensen naar de gevangenis moeten sturen. Maar ik heb ook meer waardering voor hoe de mensen die er wel zitten ook een soort community opbouwen die in zichzelf ook van waarde is. Zolang je geen schulden maakt. Precies. Ja. Dankjewel, theatermaker Nick Brugman. Vast is tot en met 16 december in verschillende steden te zien. Klopt. Dankjewel. De Nieuws-BV. De VS stoort zich al weken aan de vierde plek tijdens het WK-basketbal van hun team USA. Met de Olympische Spelen van Parijs voor de deur kunnen ze zich niet nog een verlies veroorloven. Maar ja, Hoe gaan ze dit voor elkaar krijgen? Nou, basketballegende LeBron James die heeft misschien de oplossing. Hij trommelt de top van het Amerikaanse basketbal bij elkaar om een nieuw sterrenteam naar de Olympische Spelen van Parijs te sturen. Ik ga daar uitgebreid over praten met Ronald van Dam. Hij is sportcommentator en betrokken bij de Basketbalbond. Goedemiddag, Ronald. Welkom. Ja, goedemiddag. Ja, hoe gaat dat nou eigenlijk? Hè? Ik zie zo voor me LeBron James die dan in een of andere leunstoel bij een knapperend open haartje zit met een dikke sigaar en denkt, weet je wat, ik ga mijn vrienden even bellen. We gaan USA-team even redden. Gaat dat zo? Nou, ik weet niet of hij bij een met een sigaar... maar goed, hij ja, je zei het al in je introductie, ja, dit komt toch aan. Ze werden vierde bij het wereldkampioenschap recentelijk. Verliezen in de halffinale van Duitsland en in de strijd om het brons van Canada. Ja, dat voelt niet lekker. En met Parijs in aantocht zullen ze dus met betere spelers moeten komen dan ze bij het WK deden. Nou, de misten waren een heel groot aantal. De allergrootste supersterren, zou je kunnen zeggen, waren er niet bij. En blijkbaar is het eergevoel van LeBron James wel zo groot dat hij als Amerikaan, maar ook als basketballer en als sportman, dat hij denkt van ik ga mijn land nog even redden met hulp van een aantal van mijn maatjes. Ja, ik linkte natuurlijk even naar de E-team, weet je wel. Ja, als dat gebeurt, dikke sigaar. Maar is het echt een kwestie van telefoon oppakken en stap met mij in het vliegtuig, gaan met me mee naar Parijs? Denk ik op andere manieren communiceren was ze elkaar tegenkomen. Maar ik denk wel dat het begon bij LeBron James, die dan eens gaat polsen bij Stephen Curry van, hey, jij hebt al nooit meegedaan aan de Olympische Spelen. Heb jij geen zin om goud te winnen? Volgens Kevin Durant. Kijk, hij kijkt natuurlijk wel van, welke mensen heb ik daarvoor nodig? Juist. Nou ja, dat begint dan te appen. En als je dan zegt, ja, ik heb Kevin Durant, die doet al mee. Steph, wil jij ook? En ja, dat wordt opgepikt door een journalist of gelekt misschien wel naar een journalist. En misschien wel bewust. Bewust. En dan gaat dat natuurlijk wordt dat een verhaal. Ja, ja. Maar als we even naar James kijken. Hij heeft 2 keer goud gewonnen op de Olympische Spelen. Hij is een van de grootste spelers aller tijden. Het is nogal een risico wat hij neemt. Hè? Want als je terugkomt en je hebt geen winst. Nou, ik denk dat Amerika je gewoon haat dan. Nou, waarom zou die haten weet ik niet of het zo ver gaat, maar nee, het gezichtsverlies zal heel groot zijn. Ja, maar waarom neemt hij dat risico, denk je? Ja, vanwege zijn ego. Dat heeft hem nooit in de weg gezeten. Ja, hij was ook de man die destijds van Cleveland naar Miami ging om daar met Chris Bosh en Dwayne Wade kampioen te worden. Toen zei hij, I'm gonna take my talents to South Beach. Ja, dat heeft hem ook jarenlang achtervolgd. Maar goed, zo zit de man in elkaar. Ik vind het overigens best echt wel een sympathieke gast en ook wel een ontzettend goede basketballer. Mm-hmm. Maar hij neemt inderdaad die een risico, maar dat past ook wel een beetje bij zijn houding, bij de manier waarop hij in het leven staat en sport bedrijft. Nooit vies geweest natuurlijk ging van Cleveland naar Miami, weer terug naar Cleveland, werd er toch nog kampioen. Vervolgens zou hij dan de Lakers wel even kampioen maken. Heeft hij ook wel voor elkaar gekregen in de coronaperiode. Dus ja, laatste kunstje van opa James nog. Opa James zeg je trouwens. Hij gaat al richting de 40. Hij loopt op zijn laatste, er zijn steeds benen in de NBA. Ja. Gaat dat hem niet waar zitten trouwens? Nee, de man is fysiek nog zo goed. Nee, de grootste valkuil is eigenlijk de Amerikaanse aard om te denken van, wij gaan het wel even doen. Individualistische maatschappij, 10 individuen samen die als team moeten spelen. Dat kosten ze ook de kop bij het WK. Mm. Verloren van een ploeg, Duitsland, in de halve finale. Een team met veel minder goede basketballers, maar werd wel echt als team wilde spelen voor het land. Ja, en ook team basketbal speelt waarbij ze de bal willen delen. En niet alleen maar kijken, nou geef iemand de bal en scoor jij maar. Dus en er zijn zoveel goede basketballers inmiddels die niet uit Amerika komen. Zoveel goede basketballanden. Nikola Jokic, de Servië, won met Denver, de NBA. Luka Doncic, de Sloveen, die bij Dallas speelt. Giannis Antetokounmpo van de Milwaukee Bucks. Dus op die Olympische Spelen, ja, daar komen gewoon een aantal hele goede ploegen. En die Amerikanen zullen echt hun allerbeste basketbal samen moeten spelen om dat goud te pakken. Ja, maar dus jij zegt eigenlijk, het risico ligt hem in dat hij dat juist onderschat, hè? De concurrentie. Ja, in Amerika plegen ze altijd wel te denken dat ze gewoon de beste van de wereld zijn. Hè? De NBA kampioen. Noemen zichzelf ook wereldkampioen. Nou, dat is wat wel heel raar is, want je bent gewoon kampioen van Amerika. Maar dan denk ik ook, dat hoort wel een beetje bij Amerika. Hoort toch? Zeker bij Amerika. Dan denk ik ook weer een beetje terug aan Dream Team in de jaren 90. Was dat ook zo, toch? Maar dat was echt een hele andere situatie. In the final match of this 1992 tournament, as the police start to circle the stadium. Under 10 seconds, will John Stockton take another shot? Probably not. The players coming across to shake hands. Stockton counts it down, and there it is. And the Dream Team win gold. Dat is wel een kippenvel, toch? Ja, zeker. In de jaren 90. Kun je het team even heel kort beschrijven? Wie zaten er allemaal in? Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, John Stockton, Charles Barkley, Karl Malone. Het beste van het beste. En het bijzondere was, profs mochten toen voor het eerst meedoen aan de Olympische Spelen. Ja. Dus Amerika stuurde dit team. Ja, dat stond elke wedstrijd al met 30-0 voor. Spelers wilden na afloop alleen maar met één ding. Dat wilden met die jongens op de foto of een handtering tegen die vragen. Dus het was nauwelijks serieuze competitie. Ze hadden het hele venster van de wereld op zich gericht. Maar het waren ook de beste basketballers. Dus ja, weet je, een totaal andere situatie. Daar was toen echt respect voor dat team. Ja. Nou, dat respect gaat er nu echt gewoon niet zijn, hoor, bij de komende Spelen. Maar kan LeBron James en zijn Dream Team dan nog iets leren van die oudjes? Jazeker, want als het gaat om competitiviteit, Nou, dat zat er wel in bij die ploeg, zeker met Michael Jordan. Ze zeggen wel eens dat de beste basketbalwedstrijd aller tijden is gespeeld achter gesloten deuren. Die hebben wij niet gezien. Dat was een oefenwedstrijd tussen vijf spelers van het Dream Team aan de ene kant en aan de andere kant. Twee jongens waren geblesseerd, Stockton en Drexler. Je had team Jordan en je had team Magic. Okay. Ja, dat ging erop. En uiteindelijk won team Jordan nipt die wedstrijd. Maar daar werd helemaal niks cadeau gedaan. Keihard gespeeld om de overwinning. Misschien was dat wel eigenlijk de finale van destijds van de Olympische Spelen. Maar dan moet je heel verbonden met elkaar zijn. Dan moet je ook echt een team vormen. Ja. Geen ego's. Ja, het kan, maar ik heb toch mijn twijfels. Omdat ik... wat ik zeg, deze nieuwe generatie is toch wel heel erg opgegroeid ook gewoon om zelf te schitteren. En precies. Ze hoppen heel makkelijk van de ene club naar de andere. Kevin Durant ging weer van Golden State naar Brooklyn. En nu zit hij bij Phoenix. En LeBron James van Cleveland. Ik wil het nog zien als ze echt tegenover een echt team komt staan met goede basketballers. En die gaan er echt zijn of ze het voor elkaar krijgen. Ja, en dan zeg jij wat. Je zegt deze nieuwe generatie, maar ze zijn eigenlijk alweer oud, om het zo maar te zeggen. Ze lopen richting de 40. Dat legde jij net al uit. Zijn wel fysiek goed in staat. Dan komt er nog een jongere generatie aan. Wat denk je? Denk je dat ze die Olympische medaille nog interessant vinden? Die nieuwe generatie? Ja. Zeker wel, want naast het winnen van de NBA-titel blijkt... Olympische Spelen zijn in Amerika gewoon heel erg groot. Dus blijft het winnen groot. Van Olympisch goud, ook al om het andere sterren dat voor jou hebben gedaan. De Jordans, de Magics, de LeBron James, et cetera, wil je ook wel in het rijtje komen. Dus die animo zal er altijd wel zijn, denk ik, om voor de Amerikaanse ploeg, voor de Amerikaanse vlag te spelen. En als ze gaan verliezen, wordt de honger, het verlangen natuurlijk alleen nog maar groter in de toekomst. En hoe zit het met jouw honger en jouw verlangen? Want hoe bijzonder wordt het straks? Stel, hè? Hij gaat erheen, LeBron James met zijn team. Dat gaat wel gebeuren, hoor. Daar ben ik niet bang voor. Kevin Durant heeft al geroepen van ik ga met je mee. Curry, die heeft nog nooit op de Olympische Spelen gestaan. Die wilde dat ook wel doen. Dus die komen echt wel met een top 10. Ja, dat wordt gaaf. Want ik wil ook wel Servië met Nikola Jokic zien. Slovenië met Luka Doncic. Frankrijk met die jonge talent Wembanyama. Nu wel zin in. Ja, dit wordt geschiedenis schrijven. Je moet nog 295 nachtjes slaap hebben uitgerekend. De beginnende Spelen in Parijs. Dankjewel, Ronald van Dam. NPO Radio 1. Nachtzuster. Waarom zijn we vanaf de andere kant van de wereld met garnalen aan het slepen? Domme vragen bestaan niet. Een vogelhuisje, is het beter om daar een stokje onder het ingangetje of juist zonder stokje? Geen zoektocht is te gek. Zeg, nachtzuster, ben je er nog? Ja. Nachtzuster Astrid de Jong biedt hulp en verbindt luisteraars met vragen en antwoorden. Dat is het mooie met dit programma, dat er altijd mensen met verstand wakker zijn. Max Nachtzuster. Op NPO Radio 1. Dus ik vroeg me wat die tijden dan zijn. In de nacht van vrijdag op zaterdag van 2 tot 6. Wie luistert, weet meer. Ster. Je baan opgeven om voor de klas te gaan staan. Per jaar doen zo'n 1000 zij-instromers dat. Maar hoe krijg je 30 enthousiaste kinderen stil? Vanavond in Tweedok springen 2 zij-instromers in het diepe. De documentaire Zijwaarts de klas in. Om 10:30 NTR NPO 2. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Dompel je onder in leven en werk van Beethoven. Fion, Orkest van Gelderland en Overijssel, speelt alle symfonieën van 7 tot en met 22 oktober. Informatie en kaarten op fion.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, vandaag zouden de leiders van Armenië en Azerbeidzjan elkaar in Spanje ontmoeten om over een vredesregeling te praten. Maar die bijeenkomst is afgelast, terwijl de spanningen in de regio nog altijd aanwezig zijn. In de Nieuws-WV praten we zo over de vraag hoe nu verder. Wat wel doorgaat in Spanje is de grote topconferentie van de Europese Unie. En daar hoor je meer over in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, want 47 regeringsleiders en staatshoofden zijn bij elkaar in Granada. Een van de gespreksonderwerpen daar is: moet de Europese Unie verder worden uitgebreid? Zo wordt er nagedacht over toetreding van onder meer Oekraïne, Moldavië en Georgië. Demissionair premier Rutte weet nog niet of verdere uitbreiding van de Europese Unie een goed idee is. Ja, kijk, dat is een ingewikkelde vraag. Want de Europese Unie heeft al 27 lidstaten. En als er meer landen bijkomen, dan wordt besluitvorming en allerlei andere zaken worden nog ingewikkelder. Tegelijkertijd heeft de EU een afspraak gemaakt. Als landen willen bijkomen, erbij willen komen, dan kan dat als ze aan allerlei hele strikte voorwaarden voldoen. Nou, in mijn tijd, mijn 13 jaar, is dat 1 keer gebeurd met Kroatië in 2013. Dus het gaat ook niet zo snel gebeuren. En we moeten ervoor zorgen dat die procedure, die afspraken, dus hoe kun je erbij, hoe kun je deze vereniging bijtreden, dat we geen concessies doen aan de eisen. Deelt u wel de mening dat die landen erbij moeten komen of dat er landen bij moeten komen? Ik kijk er anders naar. We hebben de afspraak gemaakt bij de oprichting van de Europese Unie dat landen in Europa die geen lid zijn van die Europese Unie, dat die, als ze aan al die strikte voorwaarden voldoen, dat ze er dan bij zouden kunnen. Helder op dit moment dat landen als Wit-Rusland en Rusland zelf natuurlijk absoluut niet. Maar voor de andere landen geldt in principe. Alleen nogmaals, dan moet je aan een hele lijst voorwaarden voldoen. En dat is uiterst ingewikkeld. Maar er gaat al een datum rond. 2030 zouden de landen er klaar voor moeten zijn. Ik ben het daar zeer mee oneens met die datum. Ik vind het ook onverstandig. Het is niet de vraag wanneer zijn landen klaar. Het is de vraag of landen klaar zijn. En dat betekent dat de rechtsstaat op orde moet zijn. Dat betekent dat ze aan al die honderden, duizenden voorwaarden moeten voldoen om bij te kunnen treden. Dat is een heel zorgvuldig en langzaam proces. Neem Turkije, dat loopt al sinds 2004 en zit helemaal vast. Neem de landen op de Westelijke Balkan. Daar gaat het soms wat makkelijker met Albanië, soms heel moeizaam. Maar ook voor Albanië geldt, dat gaat nog lang duren. Toch, deze week is ook een onderzoek naar buiten gekomen, berekend wat de gevolgen zouden zijn. En dan wordt ook gesteld, de Unie is eigenlijk helemaal niet klaar ervoor, zelf. Landen als Nederland, rijke landen, zouden veel meer moeten gaan betalen. Is Nederland daar eventueel toe bereid? Weet u, en daarom moet je dus ook de Europese Unie zelf hervormen, als het al zo zou zijn dat grote andere landen en kleinere andere landen zouden toetreden. Want als je dan op de huidige manier doorgaat, ook met hoeveel geld wij nu uitgeven intern aan steun voor landen met een wat zwakkere economie, overigens ook in ons belang, hè, het feit dat landen als Polen en Tsjechië en Slowakije er zoveel beter voor staan, betekent dat we heel veel kunnen exporteren naar die landen. Dus maar, wilt u meer betalen? Moet Nederland meer willen betalen? Het antwoord van Nederland. Wij zijn altijd uitermate zuinig. En het is ook niet nodig als je in staat bent die Unie te hervormen. Dus dan moet je opnieuw gaan kijken, hoe heb je nou eigenlijk die potten geld die te maken hebben met het landen helpen op dat niveau te komen van de rest van Europa, hoe heb je nou eigenlijk ingericht? En dat is een discussie die je dus parallel moet voeren aan die uitbreidingsdiscussie. Hoe organiseer je intern? En we zijn intern nu niet goed georganiseerd. Daar moet heel veel gebeuren. En dat zei demissionair premier Rutte tegen EU-correspondent Ardi Stemmerding in het Spaanse Granada. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 6 maanden tegen de man die eerder dit jaar antisemitische teksten projecteerde op het Anne Frankhuis in Amsterdam. Verslaggever Sander van Hoorn die volgt de zaak. Sander, hoe komt justitie tot deze eis? Hij zegt het is dwang, die projectie. Het Anne Frankhuis en de omstanders konden zich er niet aan onttrekken. En waar konden ze zich dan niet aan onttrekken? Nou, aan een tekst die geprojecteerd werd, die past binnen een complottheorie waarbij Anne Frank dat dagboek niet zelf geschreven heeft. En zo zegt die complottheorie, de Shoah, de Holocaust, die heeft helemaal niet plaatsgevonden. En daardoor is dus niet alleen het Anne Frankhuis en die paar voorbijgangers hieraan blootgesteld, maar wordt eigenlijk een hele groep weggezet, gediscrimineerd. En dat is wat hij de verdachte heel zwaar aanrekent. En vandaar dus die 6 maanden onvoorwaardelijke celstraf. Ik sprak met een aantal mensen van de Anne Frank Stichting en die zeggen dat ze in elk geval blij zijn dat er een straf geëist wordt. Dat zoiets niet ongestraft voorbij zal kunnen gaan. Nee. En hoe gaat het nu verder? De advocaat die komt zo meteen aan het woord en die zal proberen aan te voeren dat de man met zijn verloofde en zijn kleine kindje toevallig in Amsterdam was. En dat het allemaal van toevalligheden ook het bewijs aan elkaar hangt en dat hij dus onschuldig is. Dat is wat ik verwacht. Het Openbaar Ministerie wilde daar in elk geval niets van weten. Zegt deze man, die heeft willens en wetens 1200 kilometer gereden vanuit Polen. Heeft gefilmd, heeft alles op internet gezet en heeft een hele duidelijke bedoeling gehad. Die, zegt het Openbaar Ministerie, die past binnen het patroon waar deze man opereert. Hij staat er niet voor terecht, maar de denkbeelden van deze man zijn aan bod gekomen. En de eerdere rechtszaken die nog tegen hem spelen in andere landen. Nogmaals, daar staat hij niet voor terecht. Hier zegt het Openbaar Ministerie, maar dat past wel binnen het patroon. En waar staat hij voor terecht? Nou, voor het projecteren in februari van die teksten op het Anne Frankhuis. Ja, en heeft hij dat alleen gedaan, weet je dat? Hij zou het alleen gedaan hebben. Ja, het verspreiden van die beelden via internet niet. Dat zou hij met een compaan gedaan hebben, waar hij ook bijvoorbeeld mee gefotografeerd is, terwijl die leuze omhoog houdt voor het vernietigingskamp Auschwitz. En wederom dat patroon wat het Openbaar Ministerie probeerde aan te tonen. Zelf ontkent hij. Nee, hij ontkent niet eens. Hij ontwijkt eerst alle vragen. En als de rechtbank of de officier van justitie dan een beetje probeert te pushen, ja, dan ontkent hij alle betrokkenheid, alle wetenschap van wat er dan ook gebeurd is. Ondanks het feit dat in zijn huis in Polen, waar hij woonde, een drone in beslag is genomen en inderdaad een lasercube, de projector waarmee die teksten op het Anne Frankhuis geprojecteerd zouden kunnen zijn geweest. Dankjewel, verslaggever Sander van Horen. Het Europees Parlement heeft zoals verwacht ingestemd met de benoeming van Wopke Hoekstra als eurocommissaris klimaat. 279 parlementariërs stemden voor en 173 tegen. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Herzliche Gratulation und alles Gute. En daarmee is Wopke Hoekstra officieel eurocommissaris. Gisteren bleek dat de Milieucommissie van het Europese Parlement al had ingestemd met de kandidatuur van Hoekstra. En daarmee was de stemming vandaag feitelijk een formaliteit. Hoekstra wil werken aan een wereldwijde heffing op kerosine, een maritieme heffing en een belasting op fossiele brandstoffen. En ook wil hij dat de CO2-uitstoot van de EU drastisch wordt verlaagd. In het noordoosten van India wordt gezocht naar ruim 100 vermisten na overstromingen door hevige regenval. In de deelstaat Sikkim kwamen zeker 14 mensen om het leven. Grote bruggen en huizen zijn weggespoeld en inwoners worden geëvacueerd. De grote supermarkten doen maar weinig om hun klanten duurzame producten te laten kopen. Het assortiment, de schappen en de reclames zijn bijna nooit gericht op klimaatvriendelijke producten of artikelen met weinig plastic of CO2-uitstoot. En dat blijkt uit onderzoek in opdracht van onder andere Milieudefensie. Het Erasmus Medisch Centrum bedankt in advertenties in verschillende kranten iedereen voor de steun na het schietincident van vorige week. Daarbij werd een docent doodgeschoten in een collegezaal in het ziekenhuis. De Raad van Bestuur schrijft dat ze de steun waardeert en dat het kracht geeft in deze moeilijke tijd. Het NOS-journaal. De Belgische inlichtingendienst verdenkt het distributiecentrum van het Chinese Alibaba in Luik van spionage. De Financial Times schrijft dat het webwinkelconcern mogelijk gevoelige informatie over goederenstromen naar de Chinese overheid heeft doorgespeeld. En dat vertelt tech-redacteur Nando Kastelein. Volgens de Financial Times kijkt de Belgische geheime dienst al langer naar wat Alibaba vanuit een distributiecentrum dat zij in België hebben, waarmee bestellingen vanuit AliExpress worden verspreid over heel Europa, wat er allemaal gebeurt. Specifiek zou het onder meer gaan om software waar allerlei gevoelige economische informatie in zit. Denk bijvoorbeeld over informatie over het lokale sentiment van de Europese bevolking of andere data die te maken heeft met de Europese handel en logistiek. De angst is dat die data bij de Chinese overheid terechtkomt. Concrete voorbeelden van hoe het mis is gegaan worden in het artikel niet genoemd, maar de Belgische overheid lijkt genoeg redenen te hebben om zich wel zorgen te maken. Alibaba weerspreekt de aantijgingen. Sinds de overname door Elon Musk zijn de advertentiekosten van X, het vroegere Twitter, met 55% gedaald, meldt persbureau Reuters. Het grillige beleid van Musk zou adverteerders afschrikken. Zo veranderde hij plotseling de naam Twitter in X. En een jaar geleden werden 3700 medewerkers van de een op de andere moment ontslagen. Musk geeft toe dat er minder advertentiegeld binnenkomt en hij geeft de schuld aan activisten die zouden oproepen om geen reclame meer op X te maken. De Noorse auteur Jon Fosse heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De jury prijst Fosse voor zijn vernieuwende toneelstukken en proza die stem geven aan het onzegbare. Fosse schrijft al meer dan 40 jaar romans, korte verhalen, toneelstukken en poëzie. Zijn doorbraak kwam in 1989 met het boek Nausted. Zijn grootste werk is Septologie. Het weer. In het zuiden van het land is geregeld zon. In het noorden wat regen en daar is het ongeveer 18 graden. Morgen meer zon, in het noorden bewolkt met wat regen en dan wordt het 18 tot 20 graden. En Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou, over het algemeen prima. We zien een enkele uitzondering op de A12 richting Duitsland. Daar gebeurde een ongeluk bij Westervoort. Er staat nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En er staat nog een flinke file op de N280 van Weert naar Roermond. Tussen de aansluiting met de N273 en Roermond-Oost 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, twee weken geleden veroverde Azerbeidzjan de Armeense enclave Nagorno-Karabach. De Armeniërs die daar al honderden jaren wonen zijn inmiddels grotendeels verdreven. Vandaag zouden de regeringsleiders van de twee landen elkaar ontmoeten om over een vredesregeling te praten. Maar die bijeenkomst is last minute afgelast door de Azerbeidzjaanse president Aliyev. De nieuwsbv. EU wordt wakker, sancties voor Aliyev. Dat riepen Armeense demonstranten afgelopen weekend in Brussel. Een van die demonstranten was journalist Lilith Martirosova. En die zit hier bij mij aan tafel. Welkom. Yes, hi. Lilith, jij hebt Armeense roots. Volgens mij zelfs in die betwiste Armeense enclave, Nagorno-Karabach. Ja, dat klopt. Mijn oma van mijn moederskant en de opa van mijn vaderskant, die komen daar vandaan. Uh-huh. En mijn opa had daar ook een huis wat heel lang in de familie is geweest. En ik zeg geweest omdat dat inmiddels niet meer zo is. Is allemaal eigenlijk geschiedenis nu. Zo voelt dat, lijkt mij, of niet? Ja. Kijk je er ook zo naar? Ik heb niet heel veel hoop op dit moment dat er binnenkort de situatie anders gaat zijn. Wat hoor je van mensen daar? Als ik voor mij en de andere Armenen, de Armeense gemeenschap, mag spreken, zijn mensen vooral heel erg woedend, heel erg verdrietig en kwaad. Vooral omdat er op dit moment wel heel veel aandacht is, maar eigenlijk in de aanloop ernaartoe bijna niet. Mm. En mensen hebben daar eigenlijk maandenlang in een soort heftige situatie gezeten, waarin ze afgesloten waren van medische hulp, van eten, van allerlei goederen, omdat er een blokkade werd opgeworpen door Azerbeidzjan. En eigenlijk al die maanden is er opgebouwd naar dit moment. En nu het zover is, lijkt er wel aandacht voor te zijn, maar dat voelt eigenlijk als te laat. Ja, is ruim een week geleden, is dat al? Het voelt echt dat je denkt, is het al zo lang geleden? Terwijl we er nu echt pas over hebben. Inmiddels zijn er bijna alle Armeniërs die wonen gevlucht. Jij bent gaan demonstreren in Brussel. Ja, klopt. Wat hoopte je daarmee te bereiken? Nou, ik heb me eigenlijk heel erg machteloos gevoeld. Mm-hmm. Toen dit allemaal gaande was. Omdat ik zit hier en ik kan gewoon niet zoveel doen, heb ik het idee. En toen ik hoorde dat er een demonstratie was, ben ik daar dus heen geweest. Ook met mijn moeder en een achternicht van mij die in Brussel woont. Om toch het gevoel te hebben van, om iets te doen, om in je stem te laten horen. Dat vind ik toch wel heel erg belangrijk. En mensen kunnen zich afvragen van, wat voor nut heeft het als... Ja, en waarom in Brussel? Ja, omdat daar de Europese Commissie is. Dus men wilde eigenlijk daar voor het parlement en voor de commissie zeggen van, wij zijn hier en wij eisen eigenlijk dat er meer actie is. En dat op dit moment zijn er veel woorden, maar nog niet zo heel veel politieke daden. Dus dat is eigenlijk wat de mensen willen. Meer actie dus vanuit de EU. Ja. Aha. We gaan er zo uitgebreid verder over praten hoe die actie er dan uit moet zien. Want ook aangeschoven Wouter Zwiers van Instituut Klingendaal. Hij praat mee vanuit Den Haag. Wouter Zwiers, vandaag zouden de leiders van de twee landen, Aliyev van Azerbeidzjan en Pashinyan van Armenië, elkaar ontmoeten in de schaduw van de EU-top in Granada. Maar dat gaat niet door. Waarom eigenlijk niet? Ja, dat klopt. Wij zouden elkaar daar inderdaad ontmoeten. Aliyev heeft eigenlijk gisteren pas aangegeven dat hij vindt dat er te veel een anti-Azerbeidzjaans sentiment is. En om die reden heeft hij dat afgezegd. En ja, hij baseert zich daarbij onder andere op bezoek van de Franse minister van Buitenlandse Zaken gisteren aan Armenië, waarin zij onder andere heeft toegezegd dat Frankrijk wapens op termijn zou kunnen gaan leveren aan Armenië, zodat het zichzelf beter kan verdedigen. Nou ja, Frankrijk zou direct in die gesprekken erbij zitten, dus vandaar dat hij heeft gezegd van wij willen dat gesprek wel houden, maar dan alleen met de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en niet als ook Frankrijk en Duitsland, die daar ook bij zou zitten, erbij zouden zitten. Ja, tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, ja, Azerbeidzjan heeft de strijd al gewonnen, het gebied is veroverd, de Armeense bewoners zijn gevlucht. Waarover moet dan nog gepraat worden? Nou inderdaad, als het gaat om Nagorno-Karabakh is het echt een beetje, is het gewoon te laat. En het schijnende probleem dat we daar zagen aankomen, wat net ook al werd aangegeven, dat is gebeurd. Die mensen zijn daar weggetrokken. Er zijn er misschien nog tientallen, misschien enkele honderden etnische Armeniërs die nog in Nagorno-Karabakh zijn. Maar dat betekent niet dat nu zich dat heeft voltrokken, dat nu de spanningen tussen beide landen zijn opgelost. Azerbeidzjaanse troepen staan ook langs de grens met Armenië. Er zijn veel bilaterale spanningen. Die gaan onder andere over die grensafbakening tussen de landen. Dus dan hebben we het nog niet eens over Nagorno-Karabakh zelf, maar ook over een aantal problemen tussen de landen. Oké, en wat voor gebieden zijn dat dan? Waar hebben we het dan over? Het gaat eigenlijk om het zuiden van Armenië. Er spelen twee dingen. Aan de ene kant is dat Azerbeidzjan met troepen op de grens staat, en omdat die grens niet goed is afgebakend, zegt Armenië, die staan er zelfs een deel overheen. Internationaal wordt ook wel aangenomen dat dat inderdaad zo is. Dus de landen moeten echt gaan praten over een goede grensafbakening om tot een duurzamere relatie te komen. Het andere wat Azerbeidzjan heel graag wil is eigenlijk een soort economische corridor, een weg, laat ik het zo zeggen, een handelsroute van Azerbeidzjan door Zuid-Armenië naar een ander gedeelte van Azerbeidzjan, Nakhchivan, dat dan weer aan de andere kant van Zuid-Armenië ligt. En ik denk dat Azerbeidzjan die gesprekken ook wel zou willen aangrijpen om dat erdoor te drukken. Omdat in 2020, toen er ook een zesweekse oorlog tussen beide landen is geweest, toen dat ook al als een van de uitkomsten daaruit is gekomen in het verdrag wat toen het einde maakte aan die oorlog. Ja, een handelscorridor. Lilith, hoe denken ze daar in Armenië over? Nou, ik denk met de laatste ontwikkelingen dat men daar niet heel erg op zit te wachten. Het is ook niet iets waarover onderhandeld zou kunnen worden, denk jij? Daar ze open voor staan? Nee. Want tegelijkertijd, als je eventjes kijkt naar de situatie, wat ik net ook al tegen Wouter zei, van ja, Nagorno-Karabakh is veroverd door Azerbeidzjan. Het is een feit. Het is heel pijnlijk, maar het is wel zo. Is dat besef in Armenië ook al doorgedrongen? Aan de ene kant wel en aan de andere kant ook weer niet. Want ik hoor eigenlijk ook wel heel veel mensen erover dat ze toch wel hopen dat dat gebied weer een keer van ons wordt. En dat mensen eigenlijk hopen op een soort sterke leider die opstaat van oppositie. Omdat mensen ook niet heel tevreden zijn met hoe onze president op dit moment, Pashinyan, dat afhandelt. Mensen zijn aan de ene kant verslagen, maar aan de andere kant voel ik toch ook wel een soort kracht. Dus ze accepteren dat verlies niet? Dat denk ik niet. Nee. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat zo'n handelscorridor dat ook niet echt met open armen wordt ontvangen, Wouter, of wel? Nee, zeker niet. En inderdaad, dat verlies is heel pijnlijk. Ik ben ook vrij pessimistisch, of op dit moment vrij pessimistisch als het gaat over of die mensen nog kunnen terugkeren naar Nagorno-Karabakh. Je ziet nu al dat Azerbeidzjan eigenlijk de effectieve controle over dat gebied aan het overnemen is. Dus of dat lukt hangt af van een vredesakkoord. Ja, daarom is het nou juist zo jammer dat vandaag het niet is gelukt om die beide leiders bij elkaar te krijgen. En dan hebben we het trouwens nog helemaal niet gehad over die grote buurman, hè? Rusland. Wat is eigenlijk de rol van Rusland, Wouter? Rusland is formeel een bondgenoot van Armenië. Armenië zit samen met Rusland in een, wat ze noemen, een veiligheidsverdragsorganisatie, een soort tegenhanger van de NAVO. Rusland is dus ook een wapenleverancier van Armenië. En Russische troepen hadden de afgelopen maanden, als zijnde vredestroepen, het vrije verkeer van mensen en goederen van Armenië naar Nagorno-Karabakh officieel moeten beschermen. Dus die stonden daar langs die zogeheten Lachin-corridor om die route te beschermen. Nou, dat hebben ze in de praktijk nagelaten. En je ziet eigenlijk dat in Armenië Rusland als beschermheer eigenlijk heeft gefaald. En ook steeds meer die relatie met Rusland als een soort van keurslijf wordt beschouwd. Omdat Rusland ze simpelweg niet te hulp is gekomen waar ze dat wel hebben verzocht. Aha. En ja. Dan denk ik ook aan Turkije, andere buurman. Hoe kijken Armeniërs daarnaar? Nou, daar is natuurlijk ook niet een hele goede band mee, om het op zijn zachtst gezegd. Mm-hmm. Daar gaat natuurlijk een hele lange geschiedenis aan vooraf. Wat natuurlijk ook te maken heeft met de Armeense genocide. Mensen voelen ook dat er nu een soort van dat de geschiedenis zich eigenlijk herhaalt. Hè? Dat mensen op de vlucht slaan, wat toen in 1915 ook gebeurde. Dat mensen vluchten en dat er eigenlijk door de wereld wordt toegekeken en dat niemand ingrijpt. En Turkije staat aan de kant van Azerbeidzjan, die steunt Azerbeidzjan in alles. Dus het voelt eigenlijk ook wel als een soort aanval van beide kanten. En Armenië die zit daar echt tussen geklemd, tussen die twee. En inderdaad, hè, dus Rusland was altijd de bondgenoot. Dat dacht Armenië tenminste. Mm-hmm. Dat die altijd wel achter Armenië zou staan. Maar dat is dus niet het geval. Nee. Hey, even terug naar jouw demonstratie in Brussel afgelopen weekend. Jij wil dus dat de Europese Unie een rol gaat spelen. Wat zou Brussel dan moeten doen? Ja, ik vind dat dat er eigenlijk op dezelfde manier zoals er met Rusland wordt omgegaan, dat we ook op die manier naar Azerbeidzjan moeten kijken. En dat er ook wel iets van sancties moeten komen. En dat dit zo ongestraft blijft, dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Maar waarom denk jij dat Europa zich zo op de oppervlakte houdt? Azerbeidzjan heeft olie, heeft gas. En daar zijn ook deals mee. Dus ik denk dat het misschien ook wel een goed excuus is om daar niet in te grijpen. Ja. Wouter, klopt dat? Olie, gas? Of is het ook gewoon ver van ons bed? Dat we ons daar niet zo zorgen over maken daar? Ik denk dat olie en gas zeker een rol spelen. Kijk, richting beide landen, Armenië en Azerbeidzjan, heeft de EU een heel andere benadering. Richting Azerbeidzjan kijken we vooral naar onze belangen. Het gaat inderdaad om het olie en gas, zeker sinds de Russische invasie van de Oekraïne, waarna we hebben besloten terecht dat we minder gas en olie willen afnemen van Rusland. Maar als we kijken naar Armenië, daar probeert de EU juist de normen en waarden en de democratie te bevorderen. Wat mij betreft kan je niet naar twee buurlanden zo'n ander beleid voeren. En is er dan kans op vrede, denk jij, Wouter? Als we naar de toekomst kijken? Ik denk dat die kans er wel is. Hoe duurzaam dat zal zijn, dat zullen we moeten bezien. Ik denk dat in Azerbeidzjan Aliyev en anderen zeker nu in een soort van overwinningsroes zijn. En feitelijk, doordat ze deze militaire actie hebben uitgevoerd, hebben zij nu het idee dat ze daarmee ook succes kunnen behalen. En dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Dus ik denk dat er wel een goed vredesakkoord zal moeten komen om te zorgen dat ze die gedachten niet doortrekken en nog een keer militaire acties zullen ondernemen. Oké. Lilith Martirosova en Wouter Sveers, dank jullie wel voor deze toelichting. Als je meer wil weten over de situatie rondom Armenië, luister dan even naar de BNN Varen Radio 1 podcast vroeg van vandaag. Daar geeft Wouter Sveers nog wat achtergrondinformatie. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, het kan je bijna niet ontgaan zijn, maar voor wie het heeft gemist, het is Kinderboekenweek. En daar staan we deze week bij stil. En dat doen we vandaag met kinderboekenschrijver Anna Woltz. Want kinderboeken van toen, en ook zeker die van nu, zijn belangrijk. En dan kan Anna zelf het best vertellen. Het boek dat mij echt heeft gevormd als schrijver is het boek Anne van het Groene Huis van L.M. Montgomery. Dit is een boek uit 1908... En het gaat over een weesmeisje dat in huis komt bij twee oude mensen. En gedurende het verhaal verovert ze de harten van het hele dorp. En ze heeft ook de harten van heel veel lezers veroverd. Dit boek wordt nog steeds gelezen. En wat op mij zoveel indruk maakte, is dat Anne zo'n levendige fantasie heeft. Dus ze kijkt met een hele bijzondere blik naar de wereld. Ze ziet overal verhalen. En ik had een enorme bewondering voor dit 11-jarige weesmeisje. Ik wilde eigenlijk net zo zijn zoals zij. Dus ik begon ook verhalen te verzinnen. Ik zette mijn hersens echt aan het werk. Ik was 11, 12 jaar en op weg naar school, op de fiets, was ik de hele tijd verhalen aan het verzinnen. Heel bewust omdat ik Anne van het Groene Huis wilde zijn. En zo ben ik begonnen met schrijven. Ik heb nu 28 boeken. Mijn allernieuwste boek is net uitgekomen. Het heet De Spin en de Sleutel. En nog altijd denk ik aan Anne als ik aan het schrijven ben. Wat ik wel moet zeggen, dit is een boek dat dus al 115 jaar oud is. En ik hoop dat mensen het nog steeds lezen. Maar ik hoop ook dat volwassenen op zoek gaan naar nieuwe boeken voor hun kinderen. Er worden ongelooflijk veel mooie nieuwe kinderboeken geschreven in Nederland. Daar staat Nederland ook echt wereldwijd om bekend. Dus ga niet alleen maar je oude lievelingsboeken aan je kinderen geven. Ga juist op zoek naar nieuwe boeken. Bijvoorbeeld de boeken van Edward van de Vendel, die nu net de Gouden Griffel heeft gewonnen. Zijn boeken, daar kan je eigenlijk niet mis mee gaan. Hij schrijft heel veel mooie boeken. Dus ga juist ook op zoek naar nieuwe boeken van nu. There is fiction in the space between you and reality. You would do and say. Your everyday life seems less mundane. There is fiction in the space between you and me. There's a science fiction in the space between. Op de muziek van Tracy Chapman, Telling Stories. Sophie Derksen zit alweer klaar voor Bureau Buitenland. Sophie, waar gaan jullie heen? Ja, we gaan even naar Egypte. President Sisi wil op voor een derde termijn in de Egyptische presidentsverkiezingen. En op weg daarnaartoe deed hij een aantal opmerkelijke uitspraken. Zo rekende hij op de staatstelevisie uit hoe makkelijk het is om Egyptenaren verslaafd te maken aan drugs. Wat? Ja. Zo, okay. Wonderlijk. Daar dat wil straks. Ik alles van weten. Morgen een nieuwe Nieuws BV met Patrick Lodiers. Fijne middag. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl.